ganske lille mand. En ganske lille bitte, bitte, bitte, bitte mand. Jeg har dog kun tanker for en, to, tre,